Sunny Bergman en Roel van Duin zijn te gast om te vertellen over de extreemrechtse trekjes die terug te vinden zijn in zwevend esoterisch Nederland. En we hebben het over de Gouden Eeuw van Denemarken. Die opmerkelijk genoeg over een periode gaat waarin het in vele opzichten juist helemaal niet goed ging met dat land. De column is van Nelleke Noordervliet en na 11 uur lanceren we onze nieuwe podcastserie getiteld Cassie Weile. En dan gaat het een uur lang over de angst voor de dood. Maar nu eerst nieuws van eerder deze week. Gisterochtend werd een vliegtuig vertrokken uit Athene en onderweg naar Litouwen gedwongen door middel van een valse bommelding om te landen in Minsk. En daar werd de 26-jarige journalist Roman Protasevich gearresteerd. Er wordt momenteel gevreesd voor zijn leven. I'm sure that he's been tortured. He's considered to be like private enemy of Lukashenko. So we're really afraid not only for his freedom, but for his life. Ja, je hoorde het afgelopen zondag dus de vliegtuigkaping waarbij een Wit-Russische journalist werd gearresteerd. Waarom trekt die Wit-Russische dictator Lukashenko alles uit de kast om deze man te arresteren? Wat beangstigt hem zo in die nieuwe protestgeneratie waar deze Protasevich bij hoort? Wit-Rusland-kenner Franka Hummels is de gast. Goedemorgen, Franka. Goedemorgen. Ja, Roman Protasevich, stel ons even aan hem voor. Het is pas 26-jarige jongen. Klopt, ja. En hij heeft gewerkt als journalist bij het kanaal Nechta News. En dat is eigenlijk tijdens de grote opstand na de verkiezingen, de gefraudeerde verkiezingen in augustus, was dat kanaal de plek waar je informatie kon vinden over protesten, over politieblokkades, over eigenlijk alle praktische dingen. Maar er ontstond vrij veel ruis op de lijn. Het was een Telegram-kanaal, dus mensen konden dat op hun telefoon zien. Een soort hele grote WhatsApp-groep. Mm-hmm. En toen zijn ze echt gaan nieuws gaan brengen. Dus zorgen dat er toch goede nieuwsvoorziening was. Telegram was, als het internet eraf lag, lukte Telegram vaak nog wel. En bij dat nieuws brengen, met ook bronnenchecks en al dat soort dingen, was Protasevich betrokken. En dat was eigenlijk zijn rol. Dus hij speelde een belangrijke rol in de informatievoorziening voor de Wit-Russen in Wit-Rusland. Hij werkte zelf wel vanuit Warschau, want het is niet veilig om dat vanuit Minsk te doen. Blijkt dus nu ook niet veilig om het vanuit Warschau te doen. Maar in principe was dat zeg maar zijn rol. Dus zorgen dat hij via internet informatie kreeg bij de mensen die informatie wilden hebben. Ja, dus het is niet gek dat ik nooit van hem gehoord had. Nee hoor. Mij staan die drie vrouwen op het netvlies. Ja, precies. Ja. Nou ja, dat zijn natuurlijk geen journalisten. Ja. Maar hij staat voor een nieuwe protestgeneratie. Ja, hij is een van de vele mensen die daar het gezicht van zijn. Of niet eens per se het gezicht, want mensen hebben vooral zijn letters gezien natuurlijk. Maar ja. Zeg, waarom is Lukashenko bedoel ik, zo bang voor deze man? Wat maakt dat hij angstig is? Waarom wil hij hem oprollen? Gaat het om die beweging die erachter zit? Ja, het gaat om twee dingen. Het gaat inderdaad om de hele, het hele verzet eigenlijk, waarvan een heel groot gedeelte nu ook vanuit Litouwen, vanuit Polen of de rest van de wereld wordt gedaan. Hè. Dus dit was niet alleen een boodschap aan Protasevich en zijn vriendin, maar aan de hele diaspora. Jullie zijn niet alleen niet veilig in Wit-Rusland, jullie zijn helemaal nergens veilig. Dus als ik jullie was, zou ik jullie mel houden en dan komt het wel goed met die veiligheid. Mm-hmm. Dat was een deel van de boodschap. En het andere deel is echt direct stoppen van informatievoorziening. In Wit-Rusland zelf is eigenlijk alles wat er aan vrije of semi-vrije media was al beëindigd. Ook in de afgelopen week is de belangrijkste nieuwswebsite op zwart gegaan. En dit is dan een manier om zelfs de informatievoorziening die vanuit het buitenland wordt georganiseerd ook te blokkeren, ook te stoppen. Maar is het ook meer dan dat? Is er bijvoorbeeld ook sprake van dat via internet een soort staat binnen de staat ontstaat. Ja. Een eigen gemeenschap die zegt, meneer de president, we kunnen het makkelijk zonder u het land organiseren. Ja, dat is gebeurd. Dat is zelfs al voor de verkiezingen gebeurd. En dat is echt een interessante ontwikkeling waarin ook echt wel internet een cruciale rol heeft gespeeld. We hebben in Wit-Rusland altijd gezien, de geheime dienst heet nog steeds KGB. Is nog steeds alomtegenwoordig. En mensen waren dus bang voor elkaar. Dat is logisch. En toen corona uitbrak in de hele wereld, gebeurde er in Wit-Rusland helemaal niks. En voor mensen die politiek waren, die hadden altijd het idee, als ik mijn mond hou, ben ik veilig. Maar toen kwam corona en toen was je dus ook, als je je mond hield, niet veilig, want je kon gewoon sterven aan een pandemie waarin je niet geholpen werd. Toen zijn mensen via internet crowdfundingsacties gaan doen, bijvoorbeeld voor maskers, voor artsen of andere medische hulpmiddelen of voor geld voor de families van mensen die in het ziekenhuis lagen. Dus toen merkten ze, hey, de staat doet niks voor ons, maar we kunnen dat zelf wel doen. Dus daar ontstond een soort begin van een civil society die er nooit is geweest. En toen mensen mensen elkaar op straat tegenkwamen bij de protesten, toen waren ze ook niet meer bang voor elkaar. Ook als je bijvoorbeeld een vlag wil hangen van de bovenkant van je flatgebouw naar beneden, dan moet je met al je buren afspreken. Dus nu is er een civil society heel snel tempo aan het ontstaan, waarin ook dingen als kinderopvang of Engelse les nu gewoon zelf worden geregeld. Ja, dat is de doodsangst van elke dictator. Ja. En heeft corona daar dan ook een rol in gespeeld? Begrijp ik dat goed? Ja, zeker. Ja. Ja, dus de staat laat mensen in de steek. En mensen springen zelf in dat gat en merken dat dat beter lukt dan hoe de staat het doet. Ja, nou zeg je, de geheime dienst heet daar nog steeds de KGB. Een beetje suggererend dat er eigenlijk niks veranderd is sinds het communisme. Ja. Maar Lukashenko is toch ook na dat communisme aan de macht gekomen. Ja. En was in het begin toch niet zo onpopulair als die nu is. Schets dat nog even hoe dat gegaan is. We moeten even terug in de tijd. Als we kijken naar 1991, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Wit-Rusland was een nieuwe natie, had nog niet echt ervaring als zelfstandig land, maar een paar jaar. Ook bijvoorbeeld als je kijkt naar de grenzen, de helft van het land hoorde in de Tweede Wereldoorlog nog bij Polen. Dus dat is echt, het had weinig gemeenschapsgevoel als land. En de nieuwe regering na 1991, dat zagen we in alle voormalige Sovjet-republieken, was ook gewoon heel erg aan het klooien eigenlijk met hoe doe je dat nou, zo'n land regeren. En ze zetten heel erg in op nationale identiteit. En ze gingen daarin een beetje snel. Bijvoorbeeld de Wit-Russische taal, die wordt eigenlijk alleen gesproken door boeren en intellectuelen. Dat is nu aan het veranderen, maar toen was dat echt een elite taal of juist een boerentaal. Dat werd de nationale taal. Terwijl veel mensen die taal niet spraken. Dat ging te snel. En Lukashenko die zat in het parlement. Die was kolchozenvoorzitter geweest. Dus baas van een collectieve boerderij. Een echte Sovjetman. En die zette zich in tegen corruptie. Dat was natuurlijk al iets wat hem populariteit gaf. Want het was in die tijd vlak na de omwenteling. Precies, die rommelige tijd, veel vriendjespolitiek, veel corruptie. Niet eens per se altijd met kwade bedoelingen. Ook soms gewoon uit onhandigheid. En hij verzette zich daartegen en hij zei, de veranderingen gaan te snel. Dus als je op mij stemt, dan gaan we in ieder geval gaan we terug naar waar we vandaan kwamen. Want het werd ook snel kapitalistisch, of hoe moet ik het zien? Nee, er is echt nooit een echte kapitalistische niet positie. Niet wat je in Rusland hebt gezien bijvoorbeeld. Nee, Wit-Rusland is nog steeds, heeft niet echt de transitie naar kapitalisme gemaakt. Wat er aan kapitalisme in Wit-Rusland is, komt uit Rusland of uit Saoedi-Arabië. Of China, niet uit Wit-Rusland zelf. Dat was nog niet aan de hand. Het was echt nog een stapjes richting democratie die ze probeerden te zetten tussen 1991 en 1994. En Lukashenko die had dus echt het idee van, we mogen trots zijn op de Sovjet-Unie, dat moeten we niet weggooien. Dus hij heeft daar echt heel snel zijn verhaal van gemaakt. Ook dus de identiteit van Wit-Rusland baseren op de Tweede Wereldoorlog. Helder land, gewonnen door de Sovjet-Unie. Dat werd zijn nationale verhaal, omdat dat ook met duidelijke grenzen was, beperkt. Maar ook van een autoritair regime dus. Van Stalin zelfs. En dat werd zijn verhaal. En in het begin was hij daarmee populair, omdat het in ieder geval te begrijpen was. En mensen kenden het. Maar toen hij steeds autocratischer werd, steeds dictatorialer werd, via referendum zijn eigen termijn verlengde, meer macht naar zichzelf toetrok, toen werd hij dictatorialer en toen was hij nog steeds best populair. Maar toen ontstond er ook wel weer echt veel meer verzet tegen hem. En wat voor soort verzet was dat dan? Ja, ook vrij rigide. Was daar de gedachte achter? Ja, dat was dan dat verzet dat wilde eigenlijk een ander narratief tegenover dat van Lukashenko stellen. Dus dat was een Europees verhaal waar Lukashenko zich heel erg richtte op de Sovjet-Unie. Richtte die oppositie zich heel erg op het Groot-Litouwse hertogdom een aantal eeuwen geleden. En dus ook heel erg nadruk op die taal die veel mensen niet spraken. Op de symbolen uit die tijd, de verhalen uit die tijd. En daardoor was het voor hen ook moeilijk om aansluiting te vinden bij de bevolking. Je hebt echt wel meegemaakt, 20 jaar geleden dan. Maar dan staan mensen folders uit te delen met kritiek op Lukashenko in een taal die gewoon de ontvangers niet lezen, niet kunnen lezen. En dan zeg ik daar wat van. Ja, maar wij willen onze taal behouden. Welke taal is, sorry? Ja, Wit-Russisch dus. Wit-Russisch. Ja. Ja. Dus je hebt een hele rare situatie. Aan de ene kant heb je de leider die het Sovjet-model heeft overgenomen en wil implanteren. En aan de andere kant heb je dan die Wit-Russische oppositie die via een rare bobbel naar Europa staat. Is dat eigenlijk de vraag die nog steeds speelt? Waar gaat Wit-Rusland naartoe? Moet het naar Europa of naar de Sovjet-Unie? Veel minder. Want je ziet nu eigenlijk, voor het eerst is nu de oppositie verenigd. Hè? Er is één keer eerder één kandidaat geweest, maar dat was nog steeds iemand met weinig populariteit. En zelfs in de campagne gingen zijn medestanders vertellen wat er niet goed aan hem was. Dus dat was echt heel knullig allemaal. En nu was er dan voor het eerst, je noemde ze net al, die drie vrouwen die gezicht waren van heel verschillende politieke stromingen, die samen op dat podium stonden, samen die campagne ingingen met een heel duidelijke en weinig politiek-ideologische boodschap, namelijk alle politiek gevangenen vrij, eerlijke verkiezingen. En de discussie over wat daarna komt daarna wel. En dat is dus iets waarin ook iedereen zich kon vinden. Er zat geen groter verhaal bij. En je ziet nu in de oppositie in Wit-Rusland, zie je wel discussies over wat hierna. Zeker wel. Maar de focus ligt wel met z'n allen bij eerst die man weg. Eerst de politiek gevangenen vrij. En ook wat echt opvalt aan deze oppositie nu, de nieuwe generatie, is dat ze ook minder bij voorbaat anti-Russisch zijn. En dat is deels uit pragmatisme, omdat zonder steun of van Poetin kan Wit-Rusland niet zelfstandig bestaan. Dus zelfs als je hem haat, zul je met hem moeten dealen. En deels ook gewoon uit ervaring. Bijvoorbeeld een van de belangrijke oppositiekandidaten die dus niet mee mocht doen aan de verkiezingen in de gevangenis zat, en voor wie Maria Kolesnikova uiteindelijk in de plaats is gekomen als gezicht, die was baas van Bel Gazprombank. Een bank die echt hele sterke banden met Rusland heeft natuurlijk, van Gazprom. Dus veel Russischer dan die oude oppositie was. Het is niet meer de oude oppositie was zeg maar Europees gericht. Was of Europees gericht of Rusland gericht. Precies, ja. Dat was, en nu is het Wit-Russisch gericht. Want ze zien zichzelf als een land in het midden van Europa die met beide kanten moet dealen. Daar zijn weg in moet vinden, maar wel zijn eigen weg moet vinden. En ook als oppositie grond, zeg maar. We hebben natuurlijk in Oekraïne gezien bij de laatste revolutie daar. Iedereen met Europese vlaggen, heel Europees gericht. Ook logisch, ook begrijpelijk dat dat land zich bij Europa betrokken voelt. Maar dat is niet goed afgelopen. Dat heeft echt wel tot een reactie van Poetin geleid met oorlog, met de inname van de Krim. En dat heeft Wit-Russen ook wel bang gemaakt om helemaal voluit voor de Europese Unie te kiezen. En het feit dat de Europese Unie nu ook zo weinig eigenlijk doet voor Wit-Rusland, maakt die liefde ook niet echt groter. Ja, maar toch heb ik de indruk dat er gevraagd wordt om steun vanuit Europa Wit-Rusland nu. Dus hoe komen ze uit die bijna spagaat, zou je zeggen? Want ja, hoe gaan ze dat doen? Dat gaat een hele lastige puzzel worden. En dat is iets wat ze denk ik pas kunnen oplossen op het moment dat die revolutie gelukt is. En wanneer dat zal zijn en of dat ooit lukt, dat hangt dan nog even in de toekomst. Maar ja, natuurlijk halen ze steun bij Europa. Want van Poetin gaan ze het niet krijgen. Want die steunt Lukashenko militair, financieel, media met allerlei andere slinkse dingen. Dus ja, het is de enige kant waar je op kunt kijken nu voor steun. Maar dat betekent niet per se dat er ook echt naar aansluiting wordt gezocht. Je kunt natuurlijk ook steun vragen zonder dat je zegt, ik word deel van deze familie of ik word deel van jullie gemeenschap. Ja, ja. Maar wat denk je op de korte termijn? Lukashenko gaat corona wel overleven? Ja, ik vrees van wel, omdat zolang hij steun van Poetin blijft krijgen. Kijk, Poetin is niet dol op die man, dat weten we. Heeft ook een lange geschiedenis. Maar zolang Poetin denkt, ik heb liever hem daar dan iemand anders, kan hij blijven zitten. Goed, we blijven het in de gaten houden. Dankjewel, Franka Heumels. Ja. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. De Verenigde Naties noemde de massaslachting die Duitsland begin vorige eeuw in Namibië aanrichtte al in 1985 ronduit genocide. En nu, ruim 35 jaar later, zo werd deze week bekend, erkent ook Duitsland dat de massamoord die Duitse troepen pleegden in de voormalige kolonie als genocide moet worden aangemerkt. Is die erkenning een eerste en ook zinvolle stap? En wat gebeurde er eigenlijk precies 117 jaar geleden in wat destijds Duits Zuidwest-Afrika heette, nadat er in 1904 een zogeheten vernichtingsbevel was uitgevaardigd? Ja, we vragen dat aan journaliste Connie Braam en schrijfster natuurlijk van een prachtig boek over de opstandelingenleider tegen de Duitse overheersing in der tijd. Connie, goedemorgen. Goedemorgen. Duitsland erkent nu officieel dat de massaslachting een genocide is. Zo lezen we in allerlei berichten. Wat houdt dat in, officieel erkennen in dit geval? Dat houdt in dit geval in dat dat er vanuit Duitsland dus nu officieel naar de gebeurtenissen wordt verwezen als wat zij waren vanuit het hedendaags perspectief, genocide. Dat is de officiële verklaring. Ja. En het, nou goed, daar hebben ze 117 jaar over gedaan om deze wollige volzin te formuleren. En ik vind het wat teleurstellend en ook een beetje dubieus eigenlijk. Wat is er dubieus aan? Nou, dat vanuit dat hedendaags perspectief. Het wekt toch een beetje de indruk van alsof het toen geen volkerenmoord was, alsof het toen anders tegenaan gekeken werd. Ja. Dat is een beetje wat je in de politiek ook steeds hoort, hè? Met de kennis van nu. Nou, en dat is dus, dan wordt er gewoon geappelleerd aan het gebrek aan kennis bij mensen in het algemeen. Want wat deze zaak, deze gebeurtenissen, zoals het nu genoemd wordt, betreft, was er destijds in 1904 ook gewoon al flinke protesten. In Duitsland zelf, internationaal. Vertel eens eigenlijk waar we het nou precies over hebben. Hè? De gebeurtenis zelf, je refereert er al aan. In het huidige Namibië, toen een Duitse kolonie. Wat is er eigenlijk toen gebeurd wat nu eindelijk een genocide mag heten? Ja, het begon natuurlijk niet in 1904. In 1884, na een conferentie, kreeg de Duitse keizer, wilde ook ontzettend graag koloniën hebben. En dat ging natuurlijk allemaal om grondstoffen. En dat heeft ertoe geleid dat er dus in 1884 een moment kwam dat de inwoners van Namibië erachter kwamen dat ze in een Duitse kolonie woonden. En het is vanaf het begin eigenlijk wel zo geweest dat de Duitsers zich heel, schandelijk gedroegen tegenover de inwoners van wat toen Zuidwest-Afrika werd genoemd. En daarmee is ook direct het verzet gegroeid. En dat verzet dat nam allerlei vormen aan, maar in ieder geval was het tot grote woede van de Duitse keizer die zijn eerste grote koloniale leger stuurde om dat verzet met harde hand neer te slaan. En het groeide uit tot een gewapende conflict van zowel de Herero's als de Nama's. De twee, de volkeren waar het hier om gaat. En het, maar goed, uiteindelijk hebben die Duitsers natuurlijk steeds zwaardere wapens ingebracht. Kanonnen, mitrailleurs en zo. En ja, daar konden deze Nama's en Herero's met geweren niet tegenop. Ja, oh, sorry. Ja. Nee, ga je gang, Paul. Nee, ik wou vragen. Ik zei net in de inleiding dat er ook sprake was van een vernichtingsbevel. Ja. Dat klinkt, hè, dat roept associaties op aan de Tweede Wereldoorlog, zou ik maar zeggen. Ja. Ging het ook echt zo ver? Ja, zeker. Op een gegeven moment werd generaal von Trotta werd gestuurd vanuit Duitsland. En die had gewoon dit vernichtingsbevel. Kijk, waar het om gaat uiteindelijk is dat ze wilden gewoon dat het... als die bevolking zich mak had gehouden en gewoon zich tot dwangarbeid had laten had gevoegd, dan was er geen probleem geweest. Maar deze mensen kwamen dus in opstand. En waar het om ging is dat ze uiteindelijk van deze mensen af wilden. Ze wilden ze gewoon uitroeien om het land vrij te maken voor Duitse boeren. En dat er moesten zoveel mogelijk... Ja, het ging natuurlijk om levensraum. Dat is in Duitsland natuurlijk een heel lang en populair onderwerp geweest. En het ging er om zoveel mogelijk land in dit rijke Namibië te krijgen voor Duitse boeren. Zijn er ook cijfers bekend, aantallen? Hoeveel mensen zijn er uiteindelijk omgekomen? Ja, het is natuurlijk een heel dun bevolkt gebied altijd geweest. En de grove schattingen zijn dat er van de 80.000 herero's zo'n 65.000 omgekomen zijn. En van de 20.000 nama's ongeveer de helft. Dus het is wel, ik denk dat cijfers hoger liggen. Maar goed, het doet er ook niet echt toe. Meer dan de helft van de bevolking is omgebracht. Ja, het percentage is echt gigantisch. En in het huidige Namibië zijn die ook een minderheid, hè, die oude volkeren. Dat zou ik, dat weet ik niet. Met elkaar denk ik dat toch wel allemaal opweegt. Het zijn allemaal Namibiërs, moet je het zien. Even nog dit, je zei net, in 1904 waren er ook in Duitsland al geluiden te horen van protest tegen dit optreden. Want je denkt natuurlijk meteen, een land wat de Holocaust heeft gepleegd, daar moet toch al eerder dan in pak een beet 2021 geluiden gehoord te zijn geweest van we hebben iets gedaan wat eigenlijk niet kan. Ja, natuurlijk. Terwijl het gaande was eigenlijk al. Er waren dus de zendelingen, een paar goeie die daar ook zaten. Journalisten trouwens. De Duitse parlementariërs, August Bebel in de Bundestag. Die tekenden heftig protest aan tegen dit alles. Maar dat is gewoon een beetje weggesneeuwd. Ondergesneeuwd geraakt natuurlijk door andere gruwelijke misdaden. Die begaan zijn in de rest van de 20e eeuw. Ja. Het is altijd op de agenda gebleven. En het is ook een beetje, het is nu na 6 jaar onderhandelen is dit eruit gekomen. En dat, het is, ik vind het een beetje beschamend en treurig. En ik word eigenlijk ook steeds kwaaier over. Ja, er is een bedrag van 1,1 miljard genoemd, hè? Ja. Als herstelbetaling of zo? En hoe moeten we dat zien? Nee. Daar gaat alles gaat er maar om. Kijk, die Duitse president Steinmeier, die gaat ook geen excuses aanbieden, maar hij gaat vergiffenis vragen. Dat is namelijk goedkoper. Want daar gaat het natuurlijk toch allemaal om. Kijk, als ze excuses gaan aanbieden, dan kunnen andere landen, waar Duitsland gruweldaden heeft begaan, en dat zijn er nogal wat, die kunnen dan ook met compensatieclaims komen. Dus vergiffenisvragen is voor een genocide, dat zou volgens mij geen juridische consequenties hebben. Dan kunnen de nabestaanden geen aanspraak maken op compensatie. En vandaar dat ze dus die 1,1 miljard, dat moet dus over 30 jaar worden uitbetaald aan ontwikkelingsprojecten. Weet je, de miljarden vliegen ons nu om de oren met de coronacrisis. Moet je nagaan wat een beschamend laag bedrag dat is voor zo'n gruwelijke misdaad. Mm-hmm. Ja, Connie, we zijn nu heel verontwaardigd over wat Duitsland allemaal gedaan heeft. Maar veel van die dingen die jij nu vertelt, ook het moeilijk doen over excuses, het angst voor herstelbetaling en zo. Doe mij toch ook denken aan dingen die in Nederland hebben gespeeld ten opzichte van Indonesië. Zie jij de overeenkomst ook? Zeker. Zeker, er is niet echt uit te komen meer, weet je. Er eigenlijk natuurlijk geen bedrag is bijna hoog genoeg. Er zou eens een keer, dit is natuurlijk allemaal begonnen wat Namibië betreft in 1884 met die grote conferentie in Berlijn, waarin de westerse mogendheden, de westerse koloniale machten, gewoon Afrika hebben opgesneden als een stuk taart, weet je. En het... Er zou dus weer zo'n soort nieuwe conferentie moeten komen, waarbij al die voormalig koloniale machthebbers om de tafel zouden gaan zitten, liefst weer in Berlijn. En dan ook de bedrijven en de banken die mee geprofiteerd hebben. Om eens, weet je, goed te kijken naar die gigantische schade die ze hebben aangericht. En dan en van daaruit eens plannen maken van hoe kan dit weer recht gered worden. Connie, dit is een briljant voorstel. We hopen dat het wordt opgepakt. Die 1,1 miljard is dus een te klein bedrag, zeg je. Ik geloof dat de regering van Namibië ook heeft gezegd, het is een beginnetje en meer niet. We willen jou bedanken voor jouw toelichting. En wie meer wil lezen over de opstandelingenleider die toen de opstand voerde, Hendrik Witbooi genaamd, die kunnen jouw boek lezen. Ik ben Hendrik Witbooi. Dat is uitgekomen bij uitgeverij Atlas Contact. De column van Nelleke Noordervliet. Ik kijk uit naar de podcast Cassie Weilen. Al was het alleen maar om de titel. De van oorsprong Jiddische woorden, vooral in het Amsterdamse stadsdialect, zijn aan het verdwijnen. Het aantal echte Amsterdammers loopt terug of is verhuisd naar Purmerend en Lelystad, waar de stadstaal verwatert. De titel zet de toon. De dood wordt benaderd als fenomeen waarmee je op uiteenlopende manieren vertrouwd kunt raken, bloedserieus, maar ook met enige lichtheid. Het probleem van dood zijn is dat je het niet kunt vertellen. In de literatuur wemelt het van de sterfbedden en laatste woorden. Van alle kanten wordt de dood aangevlogen, maar er staat een ondoordringbare muur, de laatste ademtocht. Alle getuigen van het afscheid worden gehoord, maar wie dood is, zwijgt. Marguerite Yourcenar eindigt het hermetisch zwart met de machteloze woorden: en tot zover kan men gaan in het einde van Zeno. Naarmate je ouder wordt, krijg je meer ervaring. Hij sluipt naderbij en maait hier en daar een geliefde weg. De lijst wordt langer en langer. Er staat een legertje schimmen om me heen. Soms denk ik terug aan mijn eerste doden en de impact die het zien van de opgebaarde bekende had. Ik was 13 of 14. Het was een schoolvriendinnetje dat door een verkeersongeluk was omgekomen. De hele klas kwam bidden bij de kist die in haar meisjeskamertje stond opgesteld. Ik werd naar voren geduwd, moest het dichtstbij knielen. Daar lag ze, de totale bevreemding. Een heel roze hoedje lang werd de dood me ingeprent. Het beeld staat me nog helder voor de geest. Ze was het, maar ook niet. Mijn vaders sterfbed, hij was 90 en dement, heb ik van nabij meegemaakt. Ik hield zijn hand vast, hij ademde en toen niet meer. Dat bleek dus zijn laatste adem te zijn geweest. Maar hij was het nog. Toen de verpleging hem had afgelegd, zoals dat heet, en ons terugriep, was hij het opeens helemaal niet meer. Hij was weg. Als je wijnen. Nu ik zelf minder tijd voor me heb dan achter me, denk ik vaker aan mijn eigen dood. Ik zie de vrachtwagen naderen, voel de schrik, de klap, de korte pijn en dan, niets, maar niets voel je niet. Of ik lig als 100-jarige weg te teren in een ziekenhuisbed, terwijl de kinderen en kleinkinderen langzaam vervagen in mijn wazige blik. Ik voel de strijd en de overgave. Elke dag wel een keer. Alsof ik oefen. Mijn tante liet op haar sterfbed de foto van haar man zaliger omdraaien, want hij riep haar zo. De onherroepelijke opdringerigheid van de dood kan worden gepareerd met wat humor. Zoals het in mijn Rotterdamse stadsdialect wordt gezegd. Ja, doodgaan is niet erg, maar het stilleggen. Ja, Nelleke, dank je wel. Overigens, ik vind het opmerkelijk en ook fijn om te zien en te horen dat je toch veel aan de dood kunt denken en zo jong van hart kunt blijven als jij. Dank je wel. Goed, straks dus een heel uur gaan we het over de dood hebben en de angst voor die dood. Maar nu over heel iets anders. De Gouden Eeuw en dan niet onze Nederlandse Gouden Eeuw. Die periode waarop we wel met steeds genuanceerder op terugkijken, maar toch wel een periode waarin we koloniën veroverden, buit maakten, rijk werden. Maar we gaan het over de Deense Gouden Eeuw hebben en die was heel anders. Dat was een periode die zich juist kenmerkte door verlies aan grondgebied, macht en rijkdom. En in het Rijksmuseum Twente is daarover een tentoonstelling van start gegaan, getiteld Paradox van de Deense Gouden Eeuw. En in het daarbij verschenen boek wordt die paradox beschreven. Een van de auteurs, Henk van der Liet, hoogleraar Scandinavische taal en letterkunde van de UvA, die hebben we nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Kan je ik zei net, Denemarken stond er heel anders voor in zijn Gouden Eeuw. Kan je even schetsen hoe dat was, Denemarken? Want het is de 19e eeuw in Denemarken. Hoe stond Denemarken er toen voor? Nou, aan het begin van de 19e eeuw ging het al heel slecht met Denemarken, omdat ze in de Napoleontische oorlogen verwikkeld raakten. En onder andere in 1801 verslagen werden op de reden van Kopenhagen door een vloot onder leiding van de Engelse admiraal Nelson. En vanaf dat moment ging het eigenlijk steeds verder bergafwaarts. Hè. Dus de 1801 is zo'n jaar van, waar de mensen de schrik van kregen. Maar 1807 was nog veel erger. Toen werd de stad Kopenhagen zwaar gebombardeerd. Ook weer door de Engelsen en grotendeels in puin gelegd. En van het een kwam het ander. De 1813 moesten ze vrede gaan sluiten in Kiel. En dat leidde er uiteindelijk toe dat ze een heel groot deel van het grondgebied van Denemarken verloren ging. Noorwegen werd overgedaan eigenlijk in die vrede aan Zweden. Dus ze verloren echt een ongelooflijk groot deel van het land. Ik durf geen schatting te maken, maar ik denk zo dat 95% van de natie plotseling verdween. En daar volgde ook nog een bankroet op, hè, een staatsbankroet. Dat is in 1813 of 1814. Met andere woorden, het gaat van kwaad tot erger. Ja. Dus een lege staatskas, geen vloot meer, hoofdstad in puin. Hoe kan het dan dat er de Gouden Eeuw wordt genoemd nu? Dat zelfbeeld van die Denen moet toch tot een dieptepunt gedaald zijn in die tijd? Ja, het kan altijd nog erger, zou je kunnen zeggen. Want die Gouden Eeuw is inderdaad heel paradoxaal. Precies waar je op doelt. Hè. Het is een heel ander verhaal dan het Nederlandse succesverhaal, zou je kunnen zeggen. Alhoewel, dat in je inleiding zei je dat ook al. Daar kijken we langzamerhand ook toch wel genuanceerder op terug. En dat geldt zeer zeker ook voor die Deense Gouden Eeuw. Want het is aan de ene kant inderdaad een periode van ontmanteling van de staat, van het land. Er is ook intern heel veel politieke spanning. En bijvoorbeeld ook in het noorden van Duitsland, het zuiden van Denemarken. Daar liggen de hertogdommen Schleswig en Holstein en Lauenburg. En daar ontstaat ook een soort burgerlijke bevrijdingsbeweging en een opstand tegen het centrale gezag in Kopenhagen. En dat ontwikkelt zich gaandeweg in die Gouden Eeuw. En tegelijkertijd zie je dat heel veel kunstenaars, wetenschappers, schrijvers heel vaak ook naar het buitenland vertrekken, daar inspiratie op doen en met die kennis en met die kunde en die skills weer terugkomen in het Denemarken dat ze uiteindelijk dan toch weten op te stoten in de vaart der volken. Zeg, dus vertel ons eens wat nou de hoogte, een paar dingen waar die Gouden Eeuw van de Denen trots op is. Wat zijn de highlights? Praat ons bij. Waar moeten we dan aan denken wat wij ook wellicht kennen? Nou, wat de highlights zijn heel vaak personen, moet ik zeggen. Dus het zijn niet in eerste instantie bouwwerken en dergelijke en hele grote industriële complexen die ontstaan, maar individuen. En dat zijn mensen als Hans Christian Andersen, de verteller, zou ik maar zeggen, de sprookjesverteller, wereldberoemde auteur geworden. Iedereen is er wel mee opgegroeid. Dan de filosoof Kierkegaard, die ook wereldberoemd is geworden, grondlegger van het existentialisme, werd hij in de 20e eeuw genoemd. Een hele belangrijke denker. En ik zou ook wel willen zeggen dat de kunst en cultuur die er in die periode ontstaat, echt van eminent belang is. Misschien voor veel groter belang voor de Denen dan voor ons, zou je kunnen zeggen. Maar voor hun is het echt een focus, hè, een historisch centrum waar ze heel vaak naar terugverwijzen. En er zit nog een vierde aspect aan. Ik denk de herontdekking van het eigen middeleeuwse verleden. Dus niet zozeer het directe geschiedenis, het directe verleden. Want dat was eigenlijk een beetje, daar wilde men eigenlijk liever niet naar terugverwijzen. Want die hele absolute monarchie van de 18e en de 17e eeuw, die werd toch niet echt op handen gedragen in de 19e eeuw. Men wilde eigenlijk liever terug naar de middeleeuwen, naar de vikingtijd. Ja. Naar het grote Denemarken dat zich uitstrekte van Ierland tot IJsland. Ja. Is dat opmerkelijk dat ze juist in die tijd teruggrijpen op zeg maar voorchristelijke cultuur? Ja, dat is inderdaad een van die paradoxen, een van die merkwaardige tegenstellingen die er in die Gouden Eeuw van de Denen zit. Dat het is een heidens verleden. En dat maakt het ook best wel tricky en moeilijk voor kunstenaars bijvoorbeeld om dat in beeld te brengen. Want er bestond eigenlijk helemaal of nauwelijks beeldcultuur in die periode. En men moest eigenlijk die vikingen opnieuw uitvinden. Men moest er eigenlijk een beeld van schetsen. En dat zie je dus heel mooi in geschiedenisboeken. Voor de lagere school. Je ziet het heel erg mooi in bepaalde gebruiken die er dan langzamerhand ontstaan. Bijvoorbeeld die dragen van die vikinghelmen met koeienhoorns. Dat soort dingen die historisch volledig incorrect zijn, maar die als het ware in stelling worden gebracht in die iconografie van de 19e eeuw. Ja, dus dat die voetbalsupporters van Denemarken nu zo bijlopen, hebben we aan die periode te danken. Ja, dat is in de periode dat het nationalisme, in de nation building van dat, laat ik het zo zeggen, wanneer die Denen opnieuw moeten gaan bedenken van wat is dat nou eigenlijk voor land waar we in leven. En hoe kunnen we ons ook markeren ten opzichte van de Duitsers. Dat is altijd wel een onderliggende toon. Gebruiken ze dit soort symbolen. En die helpen inderdaad vandaag de dag om, zoals wij in Oranje lopen, en andere gekke dingen doen met kaas op ons hoofd en klompen. Zo lopen die Denen met van die vikinghelmen rond die dus eigenlijk helemaal ontstaan zijn in de 19e eeuw. Ja, en Henk, tot slot, die tentoonstelling die nu te zien is over de paradox van die Gouden Eeuw van de Denen. Wat zien we daar erin terug? Hiervan? Nou ja, van wat we zien is, vind ik vooral, zijn de tegenstellingen. Het is heel mooi om die verschillende aspecten. En die tentoonstelling is gelukkig nu ook vanaf komend weekend geopend voor het publiek. Je kunt er ook een kaartje voor kopen. Ik maak nu even reclame. Wat je ervan ziet is eigenlijk hoe mooi die 19e eeuw, wat voor spanningen daarin in plaatsvinden of in te zien zijn. Dus tussen die opkomende burgerij is aan de ene kant het etaleren van het zelfbewustzijn, en aan de andere kant zie je ook de armoede en de ellende van het gewone dagelijks leven. Dat vind ik er wel heel erg mooi aan. Goed, Henk van der Liet, bedankt. En de tentoonstelling die is nog tot in augustus te zien, en het bijbehorende gelijknamige boek Paradox van de Deense Gouden Eeuw is uitgegeven bij Waanders. Ja, ze worden wel wellnessrechts genoemd en forumhippies. Zelfs noemen ze zich alternatief en spiritueel. Ze zijn banger voor de overheid en voor geheimzinnige elites dan voor corona. Televisiemaker Sunny Bergman ontdekte tot haar schrik dat mensen uit haar eigen bubbel extreem vatbaar zijn voor extreemrechtse samenzweringstheorieën. En ze maakte de korte documentaire Samenzwevers, die vanavond op televisie te zien is. Ja, en ze is hier om te praten over de documentaire en ook is hier voormalig provo, tegenwoordig liefdesconsulent Roel van Duin, die in de documentaire is te zien en te horen als criticus van de huidige angst, et cetera. Roel, we moeten even meteen stellen, je bent zwaar verkouden. Je bent toch gekomen, daar zijn we heel blij mee. Je bent getest op corona, onlangs nog, net nog vanochtend. En er is niets aan de hand, toch? Ik zou mijn best... Nee, ik ben helemaal negatief getest. Goed. Dus dat de luisteraars weten. Wij laten hier niet iemand zwaar... Nou ja, wel met verkoudheid, maar niet met corona aan tafel zitten. Roel is ook hier om uit te leggen dat de Van Duins... in een onlangs verschenen Amerikaans New Age-boek ervan worden beticht... net als de Rothschilds en de Rockefellers... te behoren tot een satanische elite die samenzweert tegen de mensheid. En dat gaan we ook nog meenemen vanochtend. Welkom allebei. Sunny... Jij zegt letterlijk in de documentaire... ik kom ook uit de yoga- en meditatiehoek. Was je verbaasd dat in jouw eigen bubbel, zoals je het zelf noemt... zoveel angsten en gedachten leven in dit verband... met de wordt samengezworen en dat soort dingen? Ja, ik was zeker verbaasd. Ik had wel eerder, ook voor corona, gemerkt dat de spirituele wereld... dit is een algemeenheid natuurlijk, geldt dit helemaal niet voor iedereen... maar vrij apolitiek is... ik weet nog wel dat ik een keer in gesprek was met Tijn Tauber. Hij is een spiritueel influencer. Dat was in de tijd dat ik vanwege mijn activisme tegen Zwarte Piet... heel veel doodsbedreigingen kreeg. En dat hij toen zei... als je negativiteit uitstraalt, krijg je het ook terug. En toen dacht ik, dat is precies zo'n soort vorm van spiritual bypassing. Dus dat alles is je eigen verantwoordelijkheid. Het is allemaal ons karma. Dat zijn onderdelen van de spirituele wereld... waar ik me nooit heb kunnen vinden. En toen de coronacrisis begon... merkte ik op een gegeven moment in bijvoorbeeld op mijn yogaschool... dat mensen zich daar heel kritisch over uitlieten. Niet iedereen, hoor. De directeur van de yogaschool was gewoon heel secuur met de maatregelen. Maar bepaalde leerkrachten vonden dat allemaal maar onzin. En we moesten in vrijheid leven. En ik zag die mensen ook terug op een gegeven moment op livestreams... bij bijeenkomsten van Vrouwen voor Vrijheid. En dan gingen mensen samen mediteren en op een trommel slaan... en om het vuur dansen. En ik herkende gewoon mensen van feestjes en van Ruigoord en dat soort plekken. En ik was heel erg verbaasd, want ik wist ook dat die beweging een beetje gecapitaliseerd werd door extreem rechts, door Forum voor Democratie. Dus ik dacht van hoe kunnen nou die mensen die van origine volgens mij vrij links zijn, die allerlei idealen hebben zoals het klimaat, opvang van vluchtelingen, zich achter zo'n gek als Thierry Baudet gaan scharen. Daar komen we straks nog op terug. Ja. Die gevoeligheid voor samenzweringstheorieën en dergelijke dingen, Roel. Was dat voor jou ook zo'n verbazing dat bij deze mensen leeft? In de spirituele hoek? Ik ben me te pletter geschrokken daarvan. Echt heel erg. Op een gegeven moment merkte ik bij mensen die ik al jaren kende... vanuit de Groene bijvoorbeeld... dat ze zeiden van... die mondmaskers, dat zijn eigenlijk jodensterren... En die pandemie, dat is eigenlijk een plandemie. Mijn hart stond stil toen ik die mensen dat hoorde zeggen. En, dit waren ook vrienden van je? En, dat waren vrienden van mij, ja. En dat is nu over? Maar ik wist niet hoe ik daar dan nog verder mee kon gaan. Ik heb wel een tijd geprobeerd, maar... Zo'n relatie die knapt dan gewoon. Het verdeelt, hè? Dit verdeelt mensen volledig. Hè? Er is geen weg tussen te gaan, ken ik. Nee. Goed, argumenten helpen niet. Mm-hmm. Die lopen als water door een zeef. Ja. Ja, maar dat heeft ook mee te maken, volgens mij, dat je ziet dat ook in de documentaire, dat het heel erg een gevoel is bij mensen. Dat ze niet met feiten komen, maar dat ze dingen aanvoelen. Heb jij dat ook gemerkt, Johnny? Nou ja, veel mensen zeggen het is gewoon mijn intuïtie, het klopt niet. Ik heb ook wel mensen die ik ken die in deze samenzweringstheorieën verzanden. En die zijn juist extreem goed geïnformeerd. En die komen dan met allerlei andere bronnen, die je dus niet in de MSM, zo noemen ze dat, de mainstream media, hoort. Dus ontslagen werknemers bij Pfizer, 13-delige series over waarom vaccinaties zo eng zijn. En dat maakt het gesprek ook heel moeilijk. Want wil je dat gesprek echt goed aan kunnen gaan, moet je eigenlijk alles wat zij kijken ook kijken. En daarnaast Nog allerlei extra bronnen. Precies, want dat moet je dan weer kunnen ontmaskeren. Precies, dat moet je kunnen debunken. Dus het is op een gegeven moment heb je ook geen gemeenschappelijk referentiekader meer. Dat is het ingewikkelde. Laten we even een moment gaan luisteren naar wat de spirituele demonstranten beweegt. En even luisteren naar wat een van de mensen uit de docu erover zegt, namelijk actrice Daphne. Waarom zijn zoveel spirituele mensen betrokken bij het coronaprotest? Omdat wij één ding gemeen hebben en dat is dat we allemaal voor onszelf nadenken. Dus niet klakkeloos iets aannemen, maar eerst bij onszelf nagaan van ja, wat klopt dit voor mij? Ja, klopt dit voor mij, Roel? Je kunt ook zeggen, die reactie klopt dit voorbij is op zich een heel normale vraag. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Heb je er begrip voor? Ja. Dus zelfstandig nadenken, dat kan alleen maar toegejuicht worden. Maar dat geldt even goed voor die idiote complottheorieën. Mensen die zeggen van, je moet zelfstandig nadenken, dus niet die virologen volgen. Die zeggen even goed, ja, maar je weet niet van die illuminaten, je moet achter het gordijn kijken. Dan zie je hoe Bill Gates en Soros en het World Economic Forum dit allemaal spelen, want het is niet echt. Ja, en daar geloven zij dan ineens blindelings in. Ja, leg even en uit. En houdt het zelfstandig nadenken op. Roel, leg even uit. Illuminaten, wat bedoel je daarmee? Laten we even wachten, Paul, met alle respect. Want laten we dit even rustig. Even nog naar. Want dit wordt dadelijk al aangekaart in de fragment. Laten we even nog naar dat fragment luisteren. En dan komen we vanzelf bij de Illuminaten. Dan komt er nog een fragment in de documentaire. Ik luister naar heel veel andere bronnen dan de mainstream media. En ik ben er gewoon van overtuigd dat er veel meer achter zit. Wat zit er achter? Voor mij zit er achter een eliteclubje van iets van 8%. Van hele rijke mensen. Vooral de Rothschilds en Rockefellers. En die hebben de touwtjes in handen en daar hangen alle regeringen aan vast. Ja, Roel. Gaat dit nou over de Illuminaten, de Rothschilds? Ja, dit grijpt terug naar hele oude complottheorieën. Het grijpt bijvoorbeeld terug naar de protocollen van de wijzen van Zion. Dat is een geschrift dat aan het eind van de 19e eeuw is uitgebracht door de politie van de tsaar, waarin zij probeert aan te tonen dat Joodse wereldleiders in een complot zaten om de wereldmacht te grijpen. Nou, het geschrift is een vervalsing, dat is bewezen. Maar evengoed wordt dat aangehangen. En daarin spelen dus de Rothschilds en de Rockefellers een grote rol. En merkwaardig genoeg zijn er dan nu varianten van dat thema waarin ook de Van Duins een rol spelen. Ja, als dat 13e satanische bloedlijn. Ja, maar even, die Illuminati of Illuminaten op zijn Nederlands, van oorsprong zijn dat enorm verlichte, vrijdenkende mensen die in heel kwaad daglicht gesteld worden, als zouden zij achter de Franse Revolutie zitten, achter de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en al dat soort dingen. En vertel eens hoe jij dan in dat boek, en is een boek van een Amerikaan, wat is dat voor een boek en hoe komt jouw familie daarin terecht? Waar verdienen jullie die eer aan? Ja, dat zijn natuurlijk in principe raadsels voor mij. Een zekere Fried Springmeier die is op zoek gegaan naar de 13e bloedlijn, want dat moet kloppen met de Amerikaanse dollar. En op de Amerikaanse dollar is een piramide te zien met 13 traptreden. En tot nu toe waren er maar 12 satanische bloedlijnen ontdekt. En dus hij is op zoek gegaan in de 13e en is hij bij de Van Duins uitgekomen, want dat is een van de oorspronkelijke families van Manhattan. Nou ja, zodoende. En is dat een hele rijk? Is dat is zeg maar jouw familie, is die heel rijk of niet? Nee, helemaal niet. Okay. Is niks bijzonders met die familie. Vind je als je dit soort geluiden hoort, hè, dat waar alles in elkaar lijkt te passen, lijkt dat verdacht veel op wat je nu tegenkomt? Nou, in de documentaire interview ik ook Koen van der Ven, een journalist van De Groene. En hij zegt, er is een grote overeenkomst in bepaalde manieren van denken binnen de spirituele wereld en binnen de complotwereld. Dus binnen de spirituele wereld is holistisch denken, alles hangt met alles samen. dingen gebeuren niet toevallig, dingen hebben een reden. Dat is veel voorkomend. En dat zie je ook bij complottheorieën. Dus dat er allerlei dingen gebeuren, dat is het probleem. Hè? Sommige onderdelen van complotten zijn waar. Wie misschien 2 jaar geleden had gezegd dat de Belastingdienst grootscheeps mensen met een biculturele achtergrond discrimineren, hadden mensen ook kunnen zeggen dat is een complot, je bent niet goed wijs. Dus maar complottheoristen nemen dan bepaalde details en proberen daar een samenhangend geheel van te maken. Terwijl ik denk dat ze eigenlijk dus de mensen overschatten. Dat we niet zoveel. Maar er is ook een heel groot verschil tussen de spirituele wereld en de wereld van de complottheorieën. En dat is dat de complotten. Theoriemakers, dat zijn mensen die op macht uit zijn. Ja. Dat zijn mensen die hebben een hang naar fascisme en naar dictatuur. En zij beschuldigen mensen zoals Bill Gates en Soros enzovoort van datgene wat ze zelf willen. En hun verhalen worden ook gesteund door de Russische propaganda, door de trollenfabriek uit Petersburg. Ja. Dus je zegt, eindelijk worden relatief brave mensen, bange mensen, spiritueel ingestelde bange mensen, worden eigenlijk misbruikt, zeg je eigenlijk. Als het heel kort. Ze worden misleid. Maar dat zien we nu toch wel. Hè? Dat, want op zich is het natuurlijk al heel lang zo dat mensen in die wereld bedenkingen hebben bij vaccinaties. Ook bij vaccinaties die al heel lang bestaan. Mm-hmm. En in allerlei natuurgeneeswijzen geloven. En homeopathie en noem maar op. Maar dat ze in dit maar soort complot. Schrijven we ook niet allemaal af. Maar dat ze in dit soort complottheorieën geloven, is toch een hele andere stap. Ja, inderdaad. Dus iemand kan door een alternatieve kijk op de gezondheid tot de conclusie komen dat vaccineren onnodig is vanwege dat hij zijn eigen immuniteit moet versterken. Nou ja, dat is een redenering die moet kunnen, vind ik. Maar dat hij dan meteen een stap verder gaat van ja, maar kijk, degenen die vaccineren willen, die willen iedereen meteen ook een chip inspuiten. Zodat ze de menselijke wil verlangen en de mensen tot slaven worden gemaakt. Ja, dat is inderdaad een ja, het is niet alleen een stap te ver, maar dat geeft het een heel andere strekking. Ja. Dat betekent dat het een theorie wordt die gericht is om mensen verdacht te maken die in principe gewoon de gezondheid van de mensen willen beschermen. Ja, laten we even ook nog stilstaan bij die ruk naar extreem rechts. Hè? Want dat was voor mij de belangrijkste oorzaak. Ja, ik wil daar nog even nog naar Roel toe in de eerste instantie. Jij hebt zelf ooit ook studie gemaakt van een zekere Julia Opdenoord, een extreemrechtse aanhanger van het nazi-gedachtegoed. Ja. Die voordat ze extreem nazi-vrouw werd, laten we zeggen, wat zweverige gedachten had. Als ware, linksachtig, christendom, hernieuwd christendom, hè, nog allemaal wat clubjes en zo. En die heeft die sprong van braaf, esoterisch naar extreem rechts gemaakt. En jij hebt daar een boek over geschreven. Kun je uitleggen waaruit dat voortkomt? Want je zegt, het is helemaal niet zo raar dat mensen die sprong maken. Ja, ik ben dat boek gaan schrijven omdat ik dat zag gebeuren in mijn omgeving. En ik dacht, ja, dat is toen ook gebeurd rond 1930. Dat de mensen vanuit spirituele gedachten aangesproken zich voelden door de nazi's. Omdat spirituele mensen willen graag het volmaakte. Een utopie. En dat wilden de nazi's op hun manier ook. En omdat de nazi's zich ook bezig hielden met de opvattingen van de theosofen enzovoort, kon dat elkaar gaan bekruistuiven. Ja, zodoende ontstond dus een hele nieuwe tak van Arische spiritualiteit. Dat werd Ariosofie genoemd. Ja. Maar dat is eigenlijk bijna andersom, toch ook? En die is helemaal teruggekomen, die Ariosofie. Ja. De spiritualiteit die erop gericht is om de superioriteit van een bepaald ras, namelijk het witte ras, aan te tonen en te gloriëren. Zie je ook letterlijk dat de areosofie terugkomt? Ja, ja. Waar zie je dat? Nou, ja, op YouTube-filmpjes over de Germanen in Atlantis enzovoorts. Aha, ja. Roel, je zegt in dat boek ook, laten we daar ook nog heel even bij stilstaan, dat je zelf ook gevoelig was voor die verleiding. Je onderzoekt jezelf, of zeg ik dan, ga ik nooit te ver? Ik heb mezelf gevraagd, hoe zou ik geweest zijn in die tijd? En ik heb het gevoel dat het niet onmogelijk was geweest dat ik me dan ook aangetrokken had gevoeld door zoiets volmaaks als de idealen van het Derde Rijk. Dat is bijvoorbeeld ook Lucebert overkomen. Dus waarom mij, als jongen die in de theosofie is opgevoed door zijn ouders, waarom zou dat mij niet hebben kunnen overkomen? Maar... Het is niet gebeurd. Maar niet lang, hoor. Ja. Ja. Schrik niet. Zodra ik de werkelijkheid gezien, was het anders geweest. Ja, hoe kijk jij daarnaar, Sunny? Kun je er iets bij voorstellen dat mensen die sprong maken? Kijk, ik heb wel mensen heel breed gesproken uit de anti-corona maatregelen protesten. Mm-hmm. En daar zitten ook zeker mensen bij die gewoon redelijke kritiek hebben op het overheidsbeleid. Dat die hebben dan over de disproportionaliteit van de maatregelen en over het ongrondwettelijke van bijvoorbeeld de avondklok. Nou ja, daar kan je gewoon kritiek op hebben. En wellicht hebben de linkse partijen te weinig oppositie gevoerd. Want zij waren ook allemaal heel erg teleurgesteld in linkse partijen. Maar voor mij, als je links bent, als je bepaalde idealen hebt om dan te gaan stemmen op Forum voor Democratie, dat is voor mij iets onvergeeflijks. Iets anders. Ik bedoel eigenlijk heel simpel die gevoeligheid voor het volmaakte. Dat je van daaruit een stap maakt die je eigenlijk niet zou willen maken als weldenkend mens. Ja, ik denk dat ik zeker die hang naar utopieën, dat herken ik zeker. Ja. Ja, het onderzoeken van zeg maar de slechte kanten of van de kant in jezelf waardoor je misschien zou vallen voor een bepaalde foute ideologie, dat vind ik heel gezond. Want we zijn natuurlijk niks menselijks is ons vreemd. En ik denk dat we allemaal graag wouden denken dat we in het verzet zaten, maar dat weten we natuurlijk niet. Nee, dat weet je nooit. Goed. Roel van Duin en Sunny Bergman, heel hartelijk bedankt. En voor wie meer wil weten over de extreemrechtse Julia op den Noord, het boek Een Zoon van de Führer is uitgekomen bij uitgeverij Boom. En de documentaire Samenzwevers is vanavond... Samenzwevers, sorry. Een Zoon voor de Führer. Vanavond te zien om 9 uur op NPO 2. Wij maken nu even plaats voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug met een heel uur over de angst voor de dood, waarin we een nieuwe serie lanceren, getiteld Cassie Leijden. Deze week in de perstribune. In de loop der jaren hebben we in Nederland een rijk archief opgebouwd aan prachtige luister- en kleinkunstliedjes. Presentatrice Simone Kleinsma komt met een nieuw programma. Velen staan nog vers in het geheugen. Er zijn er ook bij die een beetje in de vergetelheid zijn geraakt. Met collega's uit de kleinkunst bespreekt ze de beste Nederlandse muziek. En zwemster Femke Heemskerk. Wie wint hier de gouden medaille? Vorige week won ze goud op het EK in Boedapest. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Het volgende doel is een medaille op de Spelen van Tokio. De perstribune, vanmiddag tussen 12 en 2. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €650 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €650 korting op al onze stoelen en banken. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn long-term value te creëren door de future van uw supply chain te reframen, business models te transformen en daarmee nieuwe opportunities voor disruption te ontketenen. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Hoge bloeddruk, bloedsomloop verbeteren? Neem Recover Me Vasculair en regel dit op een natuurlijke manier. Voor video-uitleg recover-me.nl. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Lieve Stella, lopend langs het strand denk ik ineens aan jou. De zee is net als het leven. Het gaat op en neer. Zullen we gauw samen over het strand lopen en kletsen over alles wat ons verbindt? Hartengroet, Antje. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Morgen is het voor vandaag. En ik ga nog veel meer zien dan ik ooit zag. Vandaag is je trein zoveel meer dan een trein. Want je kunt via NS ook parkeren op de PNR en met tram, metro of OV-fiets reizen. Regel je hele reis gemakkelijk via de NS-app. Waar ga jij naartoe vandaag? Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. NPO Radio 1. Het is 11 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Voor 1 september moet iedereen in Nederland die dat wil volledig zijn gevaccineerd. Dat zei minister De Jonge in het televisieprogramma WNL op zondag. Hij noemt het ook een reëel scenario dat Nederland voordat het nieuwe school- en studiejaar begint van de meeste coronamaatregelen af kan zijn. Tegelijkertijd benadrukt de minister dat mensen die nog niet gevaccineerd zijn voorzichtig moeten blijven en zich aan de maatregelen moeten houden. Op Twitter liet de minister vanochtend weten dat nieuwe geboortejaren in aanmerking komen voor een coronaprik. Iedereen die in het prachtige geboortejaar 1977 en in 1978 is geboren, kan nu een afspraak maken, schrijft de minister. Hij is zelf geboren in 1977. Het Internationaal Olympisch Comité gaat er nog altijd vanuit dat de Olympische Spelen doorgaan. In Japan, waar de Spelen over 55 dagen moeten beginnen, is steeds meer verzet tegen het sportevenement. Het aantal coronabesmettingen loopt op en het vaccinatieprogramma komt maar mondjesmaat op gang. Maar IOC-lid Richard Pound zegt tegen de NOS dat de Spelen gewoon doorgaan. Volgens de Canadese sportbestuurder staan de Japanse autoriteiten er ook nog altijd achter. En is het alleen de vraag of en hoeveel publiek er bij de wedstrijden mag zijn. De politie heeft vannacht langs de A2 bij Hedel in Gelderland opnieuw een grote verkeerscontrole gehouden. Al het verkeer dat van de snelweg kwam werd door de politie gecontroleerd. Het is het derde weekend op een rij dat er zo'n politieactie wordt gehouden. Aanleiding is de afpersing van fruithandel De Groot in Hedel. In een lading bananen vonden medewerkers in 2019 een partij cocaïne en dat werd gemeld bij de politie. Kort daarna begonnen de bedreigingen en de laatste weken laaide het geweld weer op. Of de controle van vannacht iets heeft opgeleverd is nog niet duidelijk. Het weer alleen aan zee, nog kans op bewolking en verder is het overal zonnig met wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 15 graden op de Wadden tot lokaal 23 in het zuidoosten. De komende dagen houdt het vrij zonnige en warme weer aan. Dit was het NOS Journaal. Hallo, ik ben Eva. Ik ben Henk. Ik ben Jan. Ik ben Nelly. Bezoek Verzetsmuseum Junior virtueel en ontdek wat 4 echt bestaande kinderen tijdens de oorlog hebben meegemaakt. Koop je ticket via verzetsmuseum.org. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Met deze week Lammert Voos over zijn Groningse familiegeschiedenis, vol armoede en geweld. Matthijs van Boksel over domheid, Sien Volders in het schrijfhok en Tommy Wieringa in de boekenclub. Vanavond 7:45, VPRO NPO 2, Brommer op zee. Ontdek de BMW 2-serie Grand Coupé Business Edition op bmw.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. AFTH van der Heijden schreef met Stemvorken een indringende roman over liefde, lichamelijkheid en verval. Een literaire meesterproef zonder weerga. Stemvorken,

Ja, dit was dus de eerste aflevering van Kassie Weilen. Een zesdelige serie over de dood, gemaakt door Babs Bakels en Laura Stek onder leiding van creatief producent Eefje Blankenvoort van Prospector. De serie is mogelijk gemaakt door het NPO-fonds. Kijk voor meer informatie op www.vpro.nl/Kassie Weilen. En aan de telefoon hebben we nu hoogleraar Annie Das. Die heeft u net in de uitzending ook al gehoord. Zij gaat komende week een nieuw onderzoek doen naar onze doodsangst. En u kunt daaraan meedoen. Goedemorgen, Annie. Goedemorgen. Ja. Even voor we over het onderzoek van jou hebben. Dat zogenaamde terrormanagementonderzoek vloeit voort uit een boek van antropoloog Ernst Becker uit 1973, The Denial of Death. Hoe kwam Becker eigenlijk tot die conclusie dat wij alles wat we doen, dat voortkomt uit doodsangst? Nou, wat we weten is dat zijn werk geïnspireerd is door filosofen en door psychoanalytici. Mensen als Kierkegaard en Freud en met name Otto Rank. Dus dat weten we. Maar daarnaast hebben gebeurtenissen in zijn eigen leven vast ook een rol gespeeld. De dood was dichtbij toen hij het boek schreef. Hij was zelf stervende toen het boek uitkwam in 1973. En hij heeft bijvoorbeeld ook in de Tweede Wereldoorlog gediend. Dus hij heeft met eigen ogen kunnen aanschouwen wat voor ellende er kan komen van het in extreme willen doorvoeren van je eigen wereldbeeld. De vernietiging van de ander. Dus dat gis ik dan, maar dat heeft vast ook een rol gespeeld. En in zijn academische leven was hij zelf ook regelmatig in conflict gekomen met het systeem. Met meningen van andere academici. Dus dan had hij zelf soms ook last van het wereldbeeld van de ander, neem ik dan aan. Dus zo kunnen we een beetje redeneren wat er vanuit zijn persoonlijke leven een rol kan hebben gespeeld. Ja, maar is niet iets bekend, een gebeurtenis uit zijn leven, je noemt het tweede, de oorlog natuurlijk, maar iets uit zijn jeugd, waardoor hij gefocust is op die dood, dat hij daar diep over nagedacht heeft. Alles wat we doen komt voort omdat we willen onsterfelijk zijn en ik niet de dood willen overwinnen. Je bedoelt eigenlijk dat er in zijn eigen jeugd een soort bron ligt voor deze fascinatie. Niet dat ik weet. Zou kunnen, maar heb ik geen kennis over. Ja, nu gaat het in de documentaire onder meer over terrormanagement. Wat is dat en wat is het doel daarvan? Dat je de angst voor de dood leert mee omgaan, overwinnen wellicht? Ja, het is eigenlijk heel nuttig. Praktisch is het heel handig. Omdat als je de hele dag aan de dood zou denken, dan kom je eigenlijk niet toe aan leven. Dat is een beetje het pragmatische uitgangspunt. Dus het zou je zo verlammen. Het zou zo je lam leggen dat je geen zin meer hebt. Of dat het geen nut meer heeft om iets te willen of iets na te streven. Dus in die zin is het praktisch heel handig. Maar aan de andere kant, kan het je ook blind maken voor het feit dat je in dingen gelooft en dat je denkt dat dat heel erg waar is. Dat je niet zelf doorhebt dat daar een angst aan te grondslag ligt. Dus dat is het nadeel ervan. Dus het heeft goede punten en het heeft mindere punten. Mm-hmm. Maar goed, dat is deze theorie is dus in de jaren 70 ontdekt. En wat is er dan mee gedaan? In de wetenschap bedoel je? Ja, in de praktijk. In de praktijk, in de jaren 70 dus heeft hij dit boek geschreven. Mm-hmm. Dat was wel meteen een succes. Hij won er een prijs mee. Het is pas later opgepakt in de psychologie, in eind jaren 80. Toen drie Amerikanen het boek gebruikten als basis voor de terrormanagementtheorie. Nou, daar werd net ook al over gesproken. En die theorie maakte het ook mogelijk om ideeën over onbewuste processen echt meetbaar te maken, echt te staven met onderzoek. En die theorie is vervolgens ook weer heel groot geworden binnen de sociale psychologie. En die is nog steeds, na meer dan 35 jaar, nog steeds springlevend in mijn vakgebied. Ja, nu ga jij onderzoek doen naar doodsangst in het Felix Meritus vanaf 9 juni in Amsterdam. Wat gaat daar gebeuren? Ja, dat wordt heel spannend, denk ik. Heel mooi. Babs Bakels en kunstenaar Vibeke Massini die hebben een kunstwerk gemaakt. En dat kunstwerk is gebaseerd op een eeuwenoude boeddhistische meditatie. En het komt erop neer dat je in een audio-installatie in een half uur, als het ware, je eigen dood kunt beleven. Nou, wie wil dat nou niet, zou je zeggen? Nou, en specifiek die zijn wel te vinden, hoor. Dus het is een spannende, maar uitdagende meditatie. Waarin je de 9 stadia van verval mee kunt maken. Die na je dood gaan plaatsvinden via een meditatie. Omdat je als bezoeker dus wordt blootgesteld aan doodsgedachten. Leek het mij ontzettend een mooie gelegenheid om daar onderzoek aan te koppelen. Ja, dan ben ik toch even ga ik dus doen. Ben ik toch even erg benieuwd. Eerst zeg je, het gaat over doodgaan. Dan denk ik, dan leven we nog. En dat is het moment, laten we zeggen, de laatste minuten of laatste uren of laatste dagen voordat je doodgaat. En iedereen die doodgaan van nabij heeft meegemaakt, weet dat daar van allerlei ingewikkelds met een mens gebeurt. Daarna zeg je, dan gaan we de 9 stadia nadat we dood zijn onderzoeken en bekijken. Dat weten we toch helemaal geen moer van. Nee. Die gaan we. We weten wel wat er fysiek met het lichaam gebeurt. Juist. Na de dood. Okay. En dat zijn die 9 stadia. Nu ga ik die niet onderzoeken. Maar wat ik ga onderzoeken is wat er met mensen gebeurt als zij met hun bewuste geest, met hun gedachten kijken naar die 9 stadia van verval. Ja. Als een luisteraar van ons meedoet. Wat moet ik er daar dan bij voorstellen? Die maakt dat een half uur mee en jij interviewt die daarna? Of? Ja, dus zij gaan eerst, ze ondergaan het kunstwerk. En daarna gaan we deze mensen wat vragen voorleggen. En dan het mooie van wetenschappelijk onderzoek is dat we inmiddels wel iets verder kunnen gaan dan vragen van, goh, wat vond u ervan? Of wat voelde u erbij? Dus we hebben speciale meetinstrumenten ontwikkeld om wat dieper in de ziel te kunnen kijken, als het ware. En daarmee willen we in ieder geval achterhalen wat het met mensen doet, dit kunstwerk. En of de boeddhisten gelijk hebben dat het mediteren op je eigen dood heilzaam kan zijn. Want dat is het uitgangspunt ooit geweest van die meditatie. Ja, maar in welke zin heilzaam? Dat je minder bang wordt of dat je het minder wegdrukt? Of? Ja, bijvoorbeeld. Dus dat je wat meer kunt omarmen. En dat het daarmee dus ook een minder dwingende rol speelt in hoe je naar de wereld kijkt. Dus dat het niet meer alles bepaalt van de wereldbeelden die jij creëert om die angst te onderdrukken. Want op het moment dat je minder bang bent, hoef je het ook minder te onderdrukken. Dus dat zou het voordeel kunnen zijn. Goed, prima. Hartelijk dank, Annie Das. Het kunstwerk is te ondergaan in Felix Meritus in Amsterdam van 9 tot 15 juni. En voor meer informatie kunt u terecht op www.felixmeritus.nl. En u kan Annie Das ook helpen door als controlegroep een vragenlijst in te vullen. En die vindt u op onze site op www.vpro.nl/OVT. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT van vandaag. Straks de perstribune van Max met Simone Kleinsma in het eerste uur en in het tweede uur zwemster Femke Heemskerk. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens je nog een heel prettige zondag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. NTO Radio 1. Bij grote bouwprojecten gaat het vaak mis. Ik voel me ook niet veilig als je ziet hoe die scheuren eruit zien. Door problemen in de ondergrond kunnen huizen bijvoorbeeld verzakken. Maar wie neemt hiervoor de verantwoordelijkheid? De aannemer zei, jij had dat moeten zien. En de opdrachtgever zei, jij had dat beter moeten onderzoeken in het vervolg. En de gedupeerden, die zijn op zichzelf aangewezen. Waar ik de hoop op heb, is dat de rechter zegt, ga het voor die mensen maar regelen. Bonje om de bodem. Al moet je het allemaal verdelen. Het boeit me niet. Op NTO Radio 1. Vanavond om 7 uur in Pointer. Het nieuws van alle kanten. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig,